un om la piatră și închei, aducându-vă aminte, povestea lui Scobolului de la Muzeul Târgurilor din Roma, pe baza acelor copii din piatră, a fost realizată o altă copie, o copie de ordin secund, în bronz. Deci care, într-un fel, încearcă să se apropie cât mai mult cu putință de exemplarul de autor. Da? Ce am spus acum la sfârșit este, într-un fel, definiția scopului pe care îl are filozoful. Da? Să se apropie cât mai mult cu putință de exemplarul de autor. Vorbeam despre Discobol, dar asta vrem să facem și noi ca editori sau ca filologi care consumă texte și mai ales ediții critice. Scopul este să ne apropiem cât mai mult de exemplarul de autor. Vi se pare prea îndrăzneț sau din potriva prea modest? Îndrăzneț sau modest? Cum vi se pare? Și, și, nici, nici. Și, nici, nici. Așa întrebă, dacă m-a spus că a doua nu am venit la niciun clip, dar nu m-aș avea că vreau să spun acum. Așa era binic și doar. Ce spuneai? Sau tot așa? Îndrăzneț. Îndrăzneț? Aparent, modest, însă, în esență, îndrăzneț. Da, vremea îndrăzneată, scopul celor care lucrau cu tradiția manuscrisă, deci cu moștenirea literară a antichității, umaniștii, în primul rând, scopul lor era reconstituirea exemplarului de autor. Da? Vedeți că e diferența foarte mare între ce am spus prima dată și ce am spus a doua oară. Acest scop al reconstituirii exemplarului de autor era într-un fel contemporană cu perioada entuziastă a umanismului, când se credea că există manuscrise ale autorilor din antichitate. Vreme îndelungată, cărturarii chiar au crezut că la un moment dat vor descoperi sau chiar au crezut că sunt în posesia unor manuscrise care aparțineau autorului lor din antichitatea. Acum, paranteză foarte mică acum, dar vreau să mă asigur că înțelegem toți cuvintele în același fel. Eu mă refer numai și numai la critica de text care privește antichitatea. Da? Vă este limpede că există critică de text și asupra unor manuscrise, asupra unor texte din secolele precedente, după inventarea tiparului, și în egală măsură se pot aplica principiile critice de text și pentru texte contemporane. Nu. Da? Ce înseamnă, în fond, critica de text? Înseamnă compararea variantelor. Compararea variantelor. Este plauzibil să existe critică de text pentru o lucrare contemporană? Nu? Nu. Why not? Pentru că sunt cazuri în care cineva a redactat un text care s-a pierdut din diverse motive. Avem foarte multe cazuri în România. În anii 50, confiscate, pierdute prin arhivele securității. Exact. Și rescrise. Și Probabil că în unele cazuri se găsesc fragmente din opera pierdută și atunci, pe baza fragmentelor, prin comparare cu ceea ce s-a reconstituit din memorie, se reface un original. Sau se încearcă să refacă un original. Deci toate astea ilustrează contemporaneitatea criticii de text. Da, da? Bineînțeles. Da? Da. Am vrut să-mi impresia că ai răspuns negativ la întrebarea mea. Da. Bun. Deci pornim de la această constatare că pentru orice lucrare contemporană putem spune asta liniștiți, se aplică principiile criticii de text. Spuneam că de vostru despre lucrări confiscate, care după aceea au fost rescrise. În această situație se aplică o variantă a criticii de text, pentru că nu sunt două variante, două exemplare ale aceleiași opere, cea confiscată de fapt în următorul se mai găsește. Se poate aplica un fel de critică de text în interiorul minții autorului, care încearcă să-și amintească ce a scris și în ce ordine l-a pus. Pot să rămână fragmente din opera unui autor și editorul după aceea le poate scoate pe piață, le poate publica într-o ordine care este cea rămasă sau prezumată a autorului, rămasă de la autor sau prezumată ca fiind a autorului, sau le poate, și de foarte mult, asta este situația, dacă nu există o ordine prezumată a fragmentelor respective, le poate ordona el însuși în felul acesta. Un exemplu extrem de recent, nu-l comentez în niciun fel, elogiez principiul aici, este editarea unui roman al Porteției Bapadan Bergescu, roman scris fragmentel. Gabriel a făcut după, cred că, decenii de muncă această ediție, prin, este un puzzle, de fapt, da? Cum să-i spun altfel. Și un puzzle în care nu toate piesele sunt bine decupate, nici măcar nu știu dacă există toate piesele. Da? Deci a produs o nouă operă, pornind de la fragmentele rămase de la autor. Este o colaborare post-mortem cu autorul. Dar în felul acesta, și asta este calitatea uriașă, se recuperează un text. Cu mult mai banală este situația, și iau gradat, pornind tot de la confiscare și cenzură, ce a uitat pe mai înainte, un manuscris, manuscris, dar pirografiat nu mai contează. Da? Le punem în aceeași categorie, manuscrisele și dactilogramele și printurile, da, mai aproape de noi. Un manuscris trimis de autor în editură și modificat în editură. Ca urmare a cenzurii, și poate de foarte multe ori nici nu află autorul respectiv exact ce anume s-a modificat, sau se intervine asupra textului din ezit între doi termeni prin care se caracterizează munca editorului, prin rigoarea sau aroganța editorului, da? E greu să mă hotărăsc. Unor este banalit un termen, altor celălalt. Destul de rar amândoi, dar întâmplă și asta. Deci editorul sau tehnoredactorul, de foarte multe ori, discutăm de diverse persoane din ierarhia unei edituri. Sunt persoane care intervin, de foarte multe ori, cu bune intenții, în textul de la autorul respectiv. Da? Și nu semnalează faptul că intervin în text. Da? Întotdeauna rezultatul este un text diferit. Și atunci munca de critică de text Eu am muncat ce nu va dispărea niciodată, da? Și cu tot ce timp, în ultimul timp, ce mult și nu pot fi îndeplinită de roboți, de computer și așa mai departe, asta sigur nu poate fi îndeplinită de un computer. Sigur că noi putem să îi dăm comanda Compare Documents, da? Am și făcut o dispărere de câteva ori, primind de la editură propriul meu text modificat, fără marcarea modificărilor. Da? Asta e tot ce poate fi mai rău. Și n-am avut altă soluție decât să compar cu textul pe care îl primisesem. Da? Doar așa puteam să văd unde s-a intervenit. Nu se face așa ceva. Da? Dacă vreodată veți ajunge să lucrați într-o editură, respectați-vă și pe voi și pe omul care l-a trimis. Da? Vă vine o idee să corectați, spuneți-i omului întotdeauna, marcați, dați-i de la bun început comanda track changes sau ce o să mai fie atunci când o să lucrați voi. Știți să lucrați cu track changes, da? Cred că în tools se dă, sau în edit, unde se dă comanda? În tools. Se dă comanda track changes. Și din momentul acela, absolut orice vreți voi să modificați într-un text, apare valorat. Da? Și faceți ce vreți. Scrieți toate trăsnăile acolo. Dar salvați-l în această formă. Și dați-i un numele omului care v-a trimis textul, așa, cu sugestiile voastre, cu comenzi, dacă vreți, cu tot ce doriți. Dar să fie vizibil. Să nu fie modificări ascunse. Fiindcă atunci și voi aveți de suferit demnitatea voastră profesională, care și omul care v-a trimis textul. De ce? Pentru că dacă vreți să modificați cu bune intenții, da? Subliniez, cu bune intenții, un text, aveți impresia că ați descoperit o greșeală. Ceva ce vouă vi se pare că este o greșeală și poate că 90% din cazul este cu adevărat o greșeală. Dar nu întotdeauna ceea ce mi se pare nouă că este o greșeală, e cu adevărat o greșeală. Lăsați-l pe autor să decidă. Da? Și dacă el se încăpățânează să folosească o formă greșită a limbii române, lăsați așa, pune într-o notă editorului de dedesubt și este terminat. Da? Și atunci e salvat o brațul tuturor. Vă puneți la adăpost de corectarea falsă. Fiindcă există, din păcate, de foarte multe ori, corectura falsă. Cu bune intenții vreți să corectați o formă care vă e în partea ochilor și, de fapt, faceți o gumănie incredibilă. Da? Și nu se mai înțelege nimic. Am două exemple de o banalitate desăvârșită. A privi și a privi. Păi da. Poți să spui că agricultorul privește straturile de... Da? Da. Poți să le privească. Poți să le privească. Da, dacă nu faci asta. Da? Sau poți să spui că agricultorul aplică scarificarea. Da? Nu, nu râdeți. Este termenul corect. Iar corectorii din editură cu sfințenie, întotdeauna scuzați transformă, corectează scarificare în sacrificare. Dar fiindcă ăsta e termenul care dă sună firesc, dar procedura este scarificare, asta este vorba. E ceva de agricultură, da? E prea complicat, dar există. Asta acel ceva și editorii nu știu că acel ceva există și îl modifică. Și editorii nu au atâta răbdare sau fantezie să caute în dicționarul limbii române. Pentru că dacă un autor, și noi suntem în pericol, suntem în culpă întotdeauna când e vorba de așa ceva, autori, traducători, suntem atât de obișnuiți cu tehnologia greco-romană, încât o aplicăm aproape fără să ne mai gândim în limba română, fără să mai verificăm dacă există chiar toate cuvintele pe care noi, între noi, le spunem în obicei. Da. Sau care ne sunt familiare din literatura pe care o citim. E, încercați să verificați întotdeauna dacă există cuvântul acela în limba română. Da? S-ar putea să existe un echivalent sau să aibă o altă formă cuvântul acela. Deci asta este culpa autorului. Dacă e autor, că e traducător, despre asta e vorba. Redactorul, la rândul lui, ar trebui să aibă întotdeauna răbdarea și fantezia de a căuta cuvântul respectiv în limba română. Nu ar trebui niciodată să corecteze ceva fără a verifica cum arată vocabularul limbii române, care sunt formele corecte din limba română, fiindcă există și varianta asta ca un corector sau un editor să nu știe destul de bine gramatica românească și să te trezești că ți-a corectat o formă și că a pus în felul acesta în cârcă ceva inacceptabil. Da? Dacă un corector îți spune într-o notă pe care tu cu mânuța ta ai scris-o și ai semnat-o, nu fă, păi atunci îți cam pierzi mințile. Sau îți pierzi mințile. Da? Fiindcă forma de negativă, imperativului, știi foarte bine, face. O mână trebuie să fie altfel. Da? Ți-ai scris bine acolo, el ți-a corectat, nimeni nu știe că e greșeala lui, apare sub semnătura ta. Da? De ce am făcut, trebuia să fie mai scurtă paranteza, am lungit-o, dar de data asta am privit și foarte departe spre ceea ce veți face la un moment dat de o parte sau de alta a baricadei, sau și de o parte și de alta a baricadei. Da? E bine să încercați cât mai multă meserii, profesii, job-uri, vreți să răspundeți, până la urmă, aproape același lucru. Este aproape. E bine să aveți și corectură într-o editură. Învățați foarte multă în momentul acela. Da? Măcar învățați să citiți literă cu literă în text. Mi s-a întâmplat să văd studenți, studenți, o spun până capăt, zăpăcite, aiurite, n-aș fi crezut că vor avea în viața lor răbdare să citească un text care nu era de frumoasă literatură greacă. Să citească un text și să corecteze fiecare greșeală. Și au evoluat incredibil într-un timp foarte scurt, pentru că ochiul se formează. Da? Altfel, ne alunecă ochii pe text și nu ne băgăm de seamă, nici în propriile noastre texte. Nu băgăm de seamă întotdeauna greșelile. Recunoașteți, da? Și că scrieți mesaje. După ce l-ați trimis, când vă vine răspunsul cu mesajul vostru alternat de desubt, vă dați seama ce v-a scăpat acolo, deși le-ați citit o dată și încă o dată, da? Asta este atenție care se formează. Ce bine să lucrați și ca să fiți corect într-o editură, muncă de redactor, faceți și traducere, vedeți și asta cum vi se potrivește și din toate acestea, filologul din voi nu are decât de câștigat. Da? Întotdeauna e așa. Sigur că ne supărăm întotdeauna pentru celălalt. Da? Ce face cel care e dincolo de panica de unde se termină. Da? Dar începem să înțelegem. Și voi care vă apropiați de tradiția manuscrisă și de ce se întâmplă în copierea manuscriselor, aveți armatura necesară pentru a înțelege mai ușor cum apar greșelile. Cum apar propriile voastre greșeli, cum apar greșelile altora și cum sunt corectate greșeli adevărate sau greșeli false. Da? Bun. Și aș mai vrea să mai spun un lucru, și anume că astea sunt unele dintre cazurile fericite, chiar dacă s-a pierdut o variantă originală, ea exista la un moment dat. Dar de curând am citit lucrarea care nu-i aparține, de fapt, acelui autor, este lui atribuită, e o refacere a ceva, ceea ce a omul respectiv a spus, n-a scris. E vorba de Ludwig Wittgenstein. A ținut cursuri unor studenți și studenții respectivi și-au luat notițe și din notițele lor s-a refăcut o carte. Și cursul lui Sofiu, tot așa a fost transmis. Da, în 1906 a început în, pe hârtie, ca postul. Da, dar nu știu cum spuneați, prelegeri de la Cambridge, mm-hmm, da. În care am, nu știu, am studenta, își asumă și anunță, știi, în ediția respectivă, cea de la Humanitas, se spune clar și sunt, este o tehnică anume și se folosesc mai multe tipuri de paranteze, se arată ce anume versiune a textului a fost folosită, pentru că unele au ceva ce altele n-au. Sau am sau 2, 3, 5 versiuni spun același lucru, dar în forme diferite. Și dacă o spun, oare chiar o spun, fiind în forme diferite, chiar spun același lucru. E foarte interesant. Până la urmă, ce iese? Da. Și cu cât mergem mai departe în timp, cu atât semnele de întrebare sunt mai mari și știți că orice lucru foarte mare, la un moment dat să mai văd semnele de întrebare. Te-am obișnuit atât de mult cu un text, dacă e foarte vechi, încât rar ne mai punem întrebarea, dar cui e textul ăsta? Vă dau un exemplu care e vechi, în viața de 2000 de ani, dar aproape, cam de 1700, 1600, cam așa. Literatura patristică. Un comentariu foarte elaborat al lui Origen la Cartea Profetului Ezechiel, comentariu scris în greacă, da? Care a fost tradus de Ieronim în latină și ce a ajuns la noi este extrem de puțin, este o câtime din textul lui Origen în greacă și într-o cantitate, să zicem, confortabilă, traducerea lui Ieronim. Cui aparține textul acesta? Apoi zicem imediat omilirea lui Origen la partea profetului Ezechiel. Așa să fie? Întâi și întâi că e vorba de o traducere. Nu e text grecesc, e text latinesc. Da? Fidelă să fie. Tot ridică niște semne de întrebare. Da? Prin faptul că este traducere. Numai că știm ce îi se, ce reproșuri îi se aduceau sau și ce laude îi se aduceau lui Ieronim pentru această traducere. Îi se spunea că ar fi trebuit să semneze el singur comentarii. Da? Să semneze singur traducere. Pentru că se implicase atât de mult în această traducere, o remodelase după propriile sale gânduri și păreri, încât, până la urmă, acolo este mai mult Ieronim decât Origen. Și totuși se editează în continuare comentariile, omiliile lui Origen la Cartea Profetului din Ezechiel. Da, asta spuneam, este un fel de întrebare atât de mare că nu mai vedem. Cam așa stau lucrurile. Revin. Încă mai credeau umaniștii că pot avea un exemplar al unui autor clasic. Cel mai faimos exemplu este al unui manuscris atribuit lui Virgiliu. Așa și-a și păstrat numele Augustus, codicele Augustus, din vremea lui Augustus. Adică, da? Sigur că nu îi aparține Virgiliu să ne demonstrat lucrul acesta, încă vă spun săptămâna trecută că nu suntem în posesia unor texte de dată foarte veche, cele mai multe se plasează prin secolele al 11, al 12, al 13, al 14, da, acolo vin manuscrise masive spre noi și până în ajunul invenției lui Gutenberg și după aceea, încă s-au copiat manuscrise. În mod cu totul excepțional, asta sigur v-am spus, se descoperă, s-au descoperit texte de prin secolele 10-9, da? Asta se începe pe prin secolul 8. Ce sunt aceste texte, cel mai adesea palimpseste, despre asta vorbim săptămâna trecută, ați amintit, da? Palimpseste, deci texte ascunse prin revizuirea codicelui respectiv, înlătăzirea lui și rescriere. Ce se scrie peste ce? În termenul mediu. Depinde că... Depinde. Dacă avem de surprize de multe ori. Imaginea unui elf mediu întunecat, care a distrus toată moștenirea de cunoaștere și de artă a antichității, locuind-o în totalitate cu texte de diverse facturi de calitate diferită, texte care decur din literatura creștină. Deci dacă avem această imagine, greșit profund. Da? Cu această imagine în minte, putem răspunde imediat, că sigur că da, s-au șters codicele care aveau, știu și eu, Eneida, și peste ele s-au copiat comentarii patristice. Se întâmplă și așa. Dar sunt surprinzător de numeroase palimpsestele de tip invers. Da? Un text religios, da? Fie că vorba de o copie a Noului sau Vechiului Testament, de comentarii patristice sau orice legat de literatura creștină. Un asemenea text putea să fie revit refolosit codicele respectiv și să se copieze acolo literatură clasică latinească, destul de rar grecească. Evul mediu este într-o foarte mare măsură latin. Da? Se copiază textele latine, se conservă textele latine într-o măsură mult mai mică în Europa, da? Se copiază și se conservă textele grecești. Când începe să... imediat. Sau spune acum. Era vorba despre Biblie că niciodată nu am găsit articole referitoare la modul în care s-a păstrat Biblia sau ce s-a modificat în textul ei. E atât de mare preocuparea pentru conținut încât se uită transmiterea ei. Cum să? Cum să? Ajunge să iei o ediție critică a Bibliei. Și ai Gerald pentru Vechiul Testament, Septuaginta. Gerald este în continuare ediția critică completă, da? A Septuagintei. Sunt altele în curs de finalizare și vor fi mult mai bune când vor fi complete. Dar deocamdată ne interesează ce avem complet. Asta este Ralf, da? Din anii 30 și ai secolului trecut. Da? Despre asta vorbim. Este ediție critică, da? Te uiți la notele de subsol, citești introducerea, o să vă placă, este în limbi pe care le iubim cu toții, și în greacă și în latină. Da? Găsiți în toate limbile introducerea la Ralf. Și acolo mi se spune care sunt manuscrisele folosite, mă rog, sunt descrise manuscrisele, fiindcă altfel există și stema al manuscriselor, deci o reprezentare pe scurt a manuscriselor și aflăm de când sunt alexandrine, sinaitice. Astea sunt manuscrisele de bază folosite, cu diferențe între ele. Nu foarte mari, însă, recunosc. Nu foarte mari. Dar și asta este o situație pe care o putem înțelege. Da? Sunt cu mult mai mult diferențele decât la, ce știu eu, ce text clasic, pentru că este un text sacru și atunci copierea se face cu o grijă sporită. Da? Asta este pentru Vechiul Testament, pentru Noul Testament este ediția Lesse Anand, iarăși ediție critică. Unde este textul grecesc și există și varianta despre Anand cu text biling, grecesc și latinesc. Știu că ne interesează întâi și întâi textul grecesc al Noului Testament. Da? Nu vreau să jignesc pe mine, dar mi s-a întâmplat să aud oameni de o vârstă respectabilă în ceva ce m-am înfiorat, așa că fără să vă jignesc, eu spun voi bucurați-vă că nu v-a spus nimic nou, eu plec după aceea am păcată că am făcut și acest act de minimă cultură. Limba Noului Testament este greacă. Da? Noul Testament așa ne este nouă cunoscut. Da? Numai și numai în limba greacă. Da? Nu există la baza textului grecesc al Noului Testament un text ebraic. Sau nu s-a descoperit încă. Putem să luăm și așa. Da? Dacă vă întreabă cineva care este limba Noului Testament, greacă. Evident, greacă veche, asta nici nu trebuie să o spun. Da? Deci apostolii au scris în greacă? Așa s-a conservat. Da? Nu dispunem de Noul Testament în ebraică. Singur evanghelist a scris textul în ebraică, dar nu s-a păstrat și l-a rescris chiar el cu mâna lui în greacă. Sigur. Da? Deci tot ce avem este text grecesc. Da? Deci am făcut iar lucru și am spus asta. Iar Septuaginta pe care o menționam adinaori este traducerea cea mai veche a textului ebraic, aramaic, da? Al Bibliei, al Pentateucului, de fapt, cel prima de cinci cărți ale Bibliei, da? În greacă, în Alexandria Egiptului. Da? Acolo s-a produs această traducere, în secolul III, înainte de Hristos. Însă traginta în sensul răstrâns al termenului înseamnă primele cinci părți ale Bibliei. Penta, Teucul. Da? Dacă spun Penta, e clar că... Și un termen mai vechi pentru carte, Teufon, nu? Da. Deci, cele cinci cărți de început, după aceea termenul de Septuaginta s-a extins pentru întregul Vechi Testament, ceea ce noi numim Vechiul Testament, deci pentru data Biblie ebraică. Da? Cu texte care au fost traduse în timp, deci până mult mai târziu, în timp de dincolo de secolul al III-lea pe care menționam acum, și cu cel puțin o carte scrisă direct în greacă. Da? Înțelepciunea lui Sofia. Sofia. Asta este un text scris direct în greacă. Un text din Vechiul Testament. Bun, am răspuns la întrebare. Aveți ediții critice, da? Nu, mai mult decât atât, asta chiar pentru că mi-a să vă spun și mai sunt și în pauză, dar după aceea va trebui să ne amintiți să mă întorc unde mă oprisam. De ce asta înseamnă că în nivelul roman se vorbea în răsărit, în acea perioadă greacă? Deci exista bilingvismul. Deci tot ce repede roman după latin oficial și apostolul a scris în greacă. Apostolii nu au învățat întâi latinește. Da? Mai repede au început. Bine, ei vorbeau limbi, da? Puteam să vorbească imediat în toată limbile. Dar Grecia este o leacă mai aproape. Și a ajuns mai repede în Grecia. Și mai este un aspect, și anume că acea ebraică în care fost scris Pentateucul, nu se mai vorbea nici măcar când a trăit Iisus Hristos. Și între timp comunitățile de evrei care s-au răspândit în întreg bazinul răsăritean au început să vorbească greacă, pentru că era limba comerțului. Alexandria Egiptului este extrem de importantă în tot acest context, da? Dar altceva vreau să vă spun, deși știu și eu, poate că e mai bine să mai rămână în domeniul ăsta, dacă ne vom mai copii la un moment dat. Vreau să aduc mult mai aproape de noi toată istoria, rămânând în domeniul Bibliei și în domeniul criticii de text. Biblia de la București, 1688, este unul dintre monumentele limbii române, unul dintre textele foarte vechi ale limbii române, are foarte multe calități, incredibile, această prima traducere a Bibliei în limba română. Este, de ce zâmbet de fericire? Sau am interpretat greșit? Nu, nu e un zâmbet de fericire. Nu? Nu, din potriva. Dar ce de la Vlaș de când e 1683-1693? Să rămânem un pic la Biblia de la București, deși fundată de la Vlaș, dar Biblia de la București este traducerea Septuagintei. Da? Asta pentru noi, pentru clasiciști, înseamnă foarte mult. Traducerea Septuagintei. Deci am un text la care noi avem acces direct. Pentru că altfel Bibliile traduse, diversele traduceri ale Bibliei în limba română, au fost mai degrabă îmbinări ale Septuagintei cu Biblia evreică. Și ca întotdeauna când există îmbinări, deja filologul din voi pricepe ce se întâmplă, nu știm în seama cărui text să punem o variantă. Da? Păi, dacă s-au combinat, atunci nu știm ce a tradus. Ce a avut în fața ochilor omul care a tradus? Da? Nu întotdeauna știm. De foarte multe ori, nici cei din zilele noastre nu spun cu precizie ce au tradus. Da? București 1914 este o nouă traducere sau este o diortosire? Da, este o nouă traducere, este Biblie sinodală. O foarte frumoasă traducere este cea a lui Gala Galactian. 34? Că așa este. Foarte frumoasă, spun. Da? Dacă vreți să citiți Biblia, nu s-a studiat, s-o citiți, vă recomand traducerea lui Gala Galactian. 30 și... Eu știam că 4. Da, ceva de fără acest. Așa cum cu sufletul deschis, vă recomand pentru citire, nu pentru studiu, Biblia judiciară. 2009, Bartolomeu Ananiu, nu? 2000. Sau 2001 este. A, prima ediție, 2001. Da, și apoi s-a scos în reeditare în 2001, prima ediție, da. Mă rog, întâi a apărut în fascicule, în prima, dar de asta îi se spune Biblie judiciară, nu este sinodală. Da? Sinodul i-a recunoscut pe jumătate merituri, n-a spus Biblie sinodală, așa spune Biblie judiciară. Nu înseamnă nimic, dar este foarte frumoasă. Da? Nu înseamnă că acolo veți găsi corectitudinea de traducere. Nu asta găsiți. Găsiți note interesante, găsiți o limbă românească admirabilă, găsiți fraze care curg impecabil, care vi se lipesc de suflet. Vreți să citiți Biblia? Citiți treaba asta. Da? Vreți să studiați Biblia? Feriți-vă de asta. Da? Dacă vreți să faceți critică de text, verificați întotdeauna cu Septuaginta. Veți avea uriașe unde s-a născut Mihai Galaxiu? Mihai Galaxiu... Îl cumva nu mai știu cum Pișculescu, nu? că este un pseudonim literar, Galahalea. Sigur, da, da, acela este. Da. Acela este. Este o Biblie apărută în... Fundație Regale, editura Fundație Regale, da? Carol al II-lea. Da, da, da, așa. Mm-hmm. Splendidă. Doar că și acolo este o binară de Septuaginta și ediție și Biblie evraică și așa cum spunea un bun biblist și patrolog contemporan nou și bine implicat tot ce înseamnă traducerea Bibliei, trăsătura care caracterizează traducerile românești ale Bibliei este expandarea textului. Da? Un traducător poate să meargă după Septuaginta, dar dacă la un moment dat Biblia evraică are un text mai larg, atunci va merge pe varianta mai largă. Dacă din potrivă Biblia evraică are un text mai scurt, și este o adăugire în Septuaginta, atunci traducătorul român va merge la adăugire în Șerice. Da? Era de la București, se află la... Ah, asta a început să-mi facă spune. Se află unde? La Litere, la bibliotecă? O găsit pe lângă, și cum da. Da. În 1988, a fost o reeditare iar la sfârșit chiar facsimil. Jubilară, da, sigur, folosim la sfârșit aniversară. Poate e mai bine așa. Incredibil că în anii aceia s-au putut să învătări 300 de ani în Biblia de la București. A apărut un număr foarte mic de exemplare. Și am înțeles că era o ediție din aceasta de protocol, se dădea cadou delegaților străini care era. Dar, tot de atunci, Paul Miron, care locuia la Freiburg, în Germania, a reușit să antreneze un grup de filologi care se ocupă în continuare de editarea carte cu carte a făcute după varianta de la București? Nu, nu, nu, anterioare, anterioare. Anterioare, da. Am înțeles. Da. Da, da, da. Și probabil că unul, dar nu că amândouă, așa că mă au stat la varianta de la. Deci, vreți critică de text? Aveți, nu vă plângeți că nu-i critică de la. Nu știu. Pauză.